ondoka Peru, ukalale pema kiongozi wetu shuja. Mwana mapinduzi, ukalale pema kiongozi wetu shuja. Kifo chake dokta, kimetusikitisha sisi wakulima wote hoya. Ondoka Peru, ukalale pema kiongozi wetu shuja. Mwana mapinduzi, ukalale pema kiongozi wetu shuja. Dr. Clero.